Den spillemand snappede violen fra væg og gik til den grønne skov Hej piger og små, en dans skal I få. Den gamle han gav jo for lov. En fejende dans med Per eller Hans, så godt som det kan falde. Jeg spiller for en, jeg spiller for to, jeg spiller for hver og for alle. Bind dit skørt og flæk dit hår, læg an dit hovedklæde. I præstebænget dansen går med fryd og megen glæde. En bondemand fingrede sig over sit skæg og så mod den grønne skov Så lunt han lå, nu jeg min tro, som nu jeg vel giver for lov. Men lad ikke Per, jeg kommer for nær, lad Hans jeg ikke bestjæle. Et kys eller to, det lader jeg gå, men brug jeg forstand ved de dele. Bind dit skørt og flæk dit hår, læg an dit hovedklæde. I præstebænget dansen går med fryd og megen glæde. En bondeknø slog sig ned af sin læg og gik i den grønne skov. I piger og kær, vi danser med jer. Den gamle han gav jo for lov. Vi svinger jer ret, som var I så let, som du når spindel forresten. Så går vi i skoven to og to og snakker om lysning hos præsten. Bind dit skørt og flæk dit hår, læg an dit hovedklæde. I præstebænget dansen går med fryd og megen glæde. Så gik i den bløde jord, hvor fødderne tog sig for lov. Og skumringen kom, og pladsen stod tom. Det viskede og lå mellem løvet. Da morgenen gryede, så gik der to, men der var den ene bedrøvet. Bind dit skørt.